เรื่องระดมธรรมโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความพระสุขทุกประการจงบังเกิดมีแด่ท่านฟังทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้วันพระวันนี้ได้มาถึงอีกครั้งหนึ่งการแสดงธรรมเทศนาธรรมิกถาปาฐกถาธรรมก็ต้องเกิดมีขึ้นอีกเป็นประจำตามปกติของรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้วันนี้อาตมาได้มีโอกาสมากล่าวธรรมิกถาซึ่งสลับสับเปลี่ยนกันไปกับครูบาอาจารย์หลายๆท่านก็เป็นนั้นว่าวันพระวันนี้ท่านที่มีโอกาสเปิดวิทยุรับฟังรายการอยู่ก็ขอให้ได้ตั้งอกตั้งใจฟังสนใจฟังกันหน่อยเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังนี้จะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปเป็นเวลา1 ชั่วโมงไม่ต้องเสียเงินค่ากันเทศดอกตั้งอกตั้งใจฟังกันก็จะเป็นการดีธรรมสวนวันนี้ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาในเรื่องแปลกๆที่ท่านทั้งหลายอาจจะไม่เคยได้ยินแต่บางครั้งบางท่านก็อาจจะเคยได้ยินเรื่องที่จะนำมากล่าววันนี้มีหัวข้อว่าระดมธรรมระดมธรรมฟังแล้วก็พิลึกกึกกือ เอามาอีกแล้วเอาอะไรมาพูดท่านหนึ่งหลายจะคิดอย่างนี้เนื่องจากว่าในภาวะปัจจุบันนี้โลกได้เจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์มันก้าวไปไกลอะไรอะไรมันก็รู้เท่าทันถึงกันหมดโลกนี้แค่ไปถนัดความเจริญทางวัตถุทางเทคโนโลยีนี่แหละทำให้คนเรามีความทะเยอทะยานอยากได้อยากมีอยากเป็นกันจนลืมเงื่อนไขของชีวิตว่าเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องแตกสลายต้องพัดพาดจากสิ่งที่เราได้เรามีเราเป็นเมื่อเราลืมเงื่อนไขอย่างนี้เราก็เหมือนกับคนตาบอดเหมือนกับคนหูหนวกคือตาบอดภายในไม่ใช่ตาบอดภายนอกตาในลืมไปว่าเราจะอยู่ในโลกนี้ไม่เกิน100 ปีเราก็จะโบกมืออำลาญาติมิตรดวงอาทิตย์สัตว์คู่เวรเข้าเลิฟแห่งชีวิตลืมไปว่าปากนี้ท้องน้อยนี้มันกินไม่ได้มากหรอกไม่เกิน25 คำเอาตีซะอย่างมากอย่างอาตมานี่ตามปกติถ้าจะให้พอดีพองาม18 คำนี่ก็หนักหน่วงแล้วถ้ามีของหวานด้วยแล้วก็หนักเลยถ้าปกติธรรมดามีของหวานด้วยก็ต้องลดลงมา14 คำแล้วก็เติมของหวานเติมน้ำวันละครั้งเดียวนะก็พออยู่แล้วไม่พร้อมไม่เป็นโรคขาดอาหารท้องของคนเรามันไม่มากมายแต่ความอยากมันใหญ่มากหาเท่าไหร่ก็ไม่พอเหมือนกับจะกินทีละกระบุ้งทีละกระสอบมันเป็นอย่างนี้โลกนี้จึงเต็มไปด้วยความดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาแย่งกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตจนพูดกันไม่รู้เรื่องในวงการหนึ่งในคณะหนึ่งในหมู่หนึ่งแค่มีปัญหากันขึ้นมาให้รู้ให้เห็นเป็นประจำโลกทุกวันนี้กำลังบูชาเศรษฐกิจและการเมืองหายใจเป็นการเมืองพูดแล้วก็น่าสงสารหายใจเป็นการเมืองด้วยความเห็นแก่ตัวมันมีแต่ความเห็นแก่ตัวเข้าไปน้ำท่วมพายุถล่มแผ่นดินไว้ภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินสุดอะไรต่างๆถ้าใครเป็นรัฐบาลคณะไหนเป็นรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีถ้าไปช่วยแก้ไขช้าหน่อยก็ถูกโจมตีด่าว่าไม่เอาใจใส่ไม่เลี้ยวแล ถ้ารีบเอาใจใส่น้อยมีอะไรก็ค้นไประดมไปทุ่มไปก็บอกก็ว่าหาเสียงอีกแล้ว การเมืองขึ้นสมองของโลกทั้งโลกกำลังบูชาการเมืองเศรษฐกิจและการเมืองอะไรอะไรก็เป็นไปเพื่อเศรษฐกิจและการเมืองทั้งนั้นนี่มันเป็นอย่างนี้แหละโลกในยุคปัจจุบันนี้เพราะเหตุนั้นคําว่าระดมธรรมก็เลยเกิดขึ้นมาวันนี้จะพูดเรื่องระดมธรรมระดมธรรมมีพระหลายสำนักขยายอาณาจักรสู่ความเป็นมหาเศรษฐีทางธรรมขณะที่ชาวบ้านคนตักบาตรไร้ข้าวสารเกาะหม้อพระกับร่ำรวยเป็นเศรษฐีมีรถมีเรือมีอะไรขี่กันอยู่ดีกินดีนี่ก็มันหนักไปทางเศรษฐกิจอีกเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมนั่นนะโลกกำลังบูชาเศรษฐกิจและการเมืองการศึกษาก็เป็นไปเพื่อเศรษฐกิจและการเมืองพอพูดถึงเรื่องธรรมะขึ้นมาก็มีความรู้สึกว่าสนใจกันน้อยแต่ในยุคปัจจุบันนี้เศรษฐกิจก็ดีการเมืองก็ดีมันได้ลงโทษมนุษย์มนุษย์ได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายโรคประสาทมากขึ้นโรคบ้ามากขึ้นสถิติการหย่าร้างมากขึ้นในอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐบอกอีสานเรายังเป็นแชมป์คนเป็นบ้าเป็นแชมป์โรคจิตมากกว่าภาคอื่นทั้งนี้และทั้งนั้นก็ผลอันเนื่องมาจากเศรษฐกิจนั่นเองเศรษฐกิจที่เรากำลังหลงไหลบูชากันนี่แหละเราเข้าใจเศรษฐกิจกันว่าคือการได้มาได้กำไรมีอยู่ดีกินดีที่สุดคือเศรษฐกิจดีแต่คำว่าเศรษฐกิจจริงๆมันเป็นภาษาบาลีอย่าทำเป็นเล่นไปเศรษฐะเศรษฐโถแปลว่าประเสริฐกิจจะแปลว่าการกระทำเศรษฐกิจแปลว่าการกระทำที่ประเสริฐไม่ได้หมายความว่าการกระทำที่ต้องได้กำไรมากๆลงทุนน้อยๆได้อยู่ดีได้กินดีไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นหมายถึงการกระทำที่ประเสริฐกระทำที่ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นแสวงหาได้มาช่วยเหลือตนเองช่วยเหลือผู้อื่นได้แต่ได้มาแล้วกินแต่พอดีอยู่แต่พอดีไม่ใช่กินดีอยู่ดีแต่กินดีอยู่ดีนั้นมันสนองกิเลสมันเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นเมื่อโลกบูชาเศรษฐกิจชนิดที่เรียกว่าอยู่ดีกินดีมีกำไรมากมากขาดทุนน้อยๆและไม่มีโอกาสขาดทุนเลยขยายไปสู่ความเป็นนิกก็จะถูกน็อกกันเมื่อไหร่ไม่ทราบนะโลกก็ขาดแคลนทำไปทุกทีทุกทีโลกในขณะนี้กำลังขาดแคลนธรรมะโลกกำลังขาดธรรมกำลังหันหลังให้แก่ธรรมกำลังจะพูดกันไม่รู้เรื่องตั้งแต่คนในครอบครัวเดียวกันพ่อแม่และลูกๆไม่ต้องพูดถึงคนในหมู่บ้านคนในตำบลในอำเภอในจังหวัดในประเทศทั้งหมดนั้นมันขาดธรรมก็เลยวันนี้ขอพูดเรื่องระดมธรรมระดมธรรมสาเหตุที่เอาเรื่องนี้มาพูด คือเรื่องนี้มีคนจัดกันมาเป็นภาษาเป็นคำใหม่เป็นกิจกรรมใหม่ได้ข่าวว่าเป็นพวกนักวิชาการในกรุงเทพนั่นแหละสะก่อนแล้วก็เลื่อยไปสู่สำนักพระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านมีบทบาทในสังคมช่วยเหลือสังคมที่ท่านมีกู๊ดวินหน่อยที่คนรู้จักท่านจัดงานระดมธรรมกันอาตมาเป็นคนป่าคนเจิงไม่ค่อยจะรู้แต่ก็ได้ยินคำนี้มานานว่าระดมธรรมจัดงานระดมธรรมก็พอดีปีนี้พอยังไม่ถึงสิ้นปีก็มีคนมานิมนต์จากที่ไกลๆประเดิมจังแดมจังหวัดชัยภูมิมานิมนต์เพราะว่านิมนต์ท่านไปปาฐกถางานระดมธรรมนี่มีระดมธรรมขึ้นมาฟังชื่อก็ดีนะมีความหมายอยู่ในตัวทีนี้ต่อมาเองไม่นานก็มีมาจากมหาสารคามแล้วเมื่อไม่นานมานี่ก็มาจากจังหวัดตราดจากจังหวัดตราดเป็นพระครูเจ้าอาวาสวัดใหญ่เป็นพระครูด้วยมีรถประจำวัด ให้คนขับพามาไม่เคยมาก็ต้องมาบุกมาถึงวัดอยู่ในป่าเนี่ยท่านบอกว่ามาตามเสียงชาวบ้านเรียกร้องทางเมืองตราดอยากจะให้มานิมนต์ท่านไปแสดงปาฐกถาธรรมในงานระดมธรรมนาวอีกแล้วระดมธรรมอีกแล้วระดมธรรมกัน5 วัน 5 คืนใหญ่โตมโหฬารเรียกว่างานมหกรรมเลยแต่ที่นี้ธรรมทางพวกเรานี่ไม่ค่อยจะได้ยินกันสกลนครนครพนมหามกดาหารโซนของเรานี่หนองคายไม่ค่อยจะได้ยินแต่ที่ไม่ได้ยินนั้นไม่ใช่ไม่มีนะมีเหมือนกันพระเดชพระคุณท่านพระครูภาวนาปัญญาพรวัดเนินพะเนาจังหวัดหนองคายท่านจัดทุกปีพระเดชพระคุณพระครูพิสารธรรมภาณีวัดป่าเรไรบ้านเชียงท่านก็จัดระดมทำกันทุกปีแต่พวกเราก็มีความรู้จักน้อยก็เริ่มจะมีขึ้นแต่ปีนี้มีมาในมนแต่นั่นๆอาตมาก็ถามว่าท่านรู้ได้อย่างไรผมอยู่ที่นี่ชาวบ้านเมืองตราดเมืองจันทน์นั้นรู้ได้อย่างไรท่านบอกว่ามีเทพคนเอาไปขายเรื่องการปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนาและมีคนซื้อไปฟังที่วัดที่ว่าเยอะอ้าวเป็นสังงานไฟเกิดไปได้ยังไงเรายังไม่เคยเลยเพราะว่ามีขายมีคนซื้อไปแล้วขายก็เรียกร้องจนถึงกับลบเล้าให้ท่านพระโกมานิมนต์นี่ให้ไปแสดงธรรมในงานระดมธรรมพอพูดถึงระดมธรรมก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าน่าจะพูดให้พี่น้องชาวบ้านเราสกลนครนครพนมมุกดาหารน้องคายอุดรของเรานี่ได้ทราบมากมากขึ้นพวกเรารู้จักบุญพระเวสสันดรกันยิ่งใหญ่มโหฬารบุญมหาชาติข่าควาย10 ตัวกินเหล้าดูหนังดูละครเมากัน3 วัน 3 คืนนั่นบุญมหาชาติพระเวสสันดรข่าวขึ้นนาป่าขึ้นบ้านเดิน3 ข่อยจะหัวข่อยปั่นกับจีเดิน4 ข่อยเน้นหน่อยเทศมาที่รู้จักการดีเหลือเกินพระเวกประจำปีมีกันร้อนแหงันล่ำฟอนทัศฟอนกันตดมหาพลไก่เทียงเสียงมลึกคึกคึมให้เมืองบ้านสุมเย็นรู้กันดีบุญกฐินสนุกสนานการซอยแสซกเล็กลาบเลือดเลิกกันไม่ได้เอารู้จักกันดีบุญเหล่านี้นอกจากนั้นก็มีเพิ่มขึ้นมาอีกโอเวอร์เอ็กต้าบุญเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยลอยกระทงเดือนนี้ก็เอาอีกแล้วฮิตกันเหลือเกินวันก่อนมาจากไปเทศทางจังหวัดหนองคายไปเทศทางเซกาไปมาจากทางเมืองหนองคายแล้วไปเทศในคุกมาเมื่อคืนเห็นแห่กันไปลอยกระทงไอ้ลอยกระทงนี่เพิ่งจะเฮกันขึ้นมาใหม่ดอกในภาคอีสานเรานั้นมันไม่ค่อยมีขอบอกตรงๆเขาบอกตรงๆเห็นไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่สนับสนุนจะถือว่าเป็นประเพณีอย่างไรก็ตามใจเถอะแต่การลอยกระทงนั้นเป็นประเพณีของชาวฮินดูเขาพวกศาสนาพราหมณ์เขามีประเพณีทีปวารีลอยประทีปลงในแม่น้ำเพื่อบูชาพระนารายณ์บรรทมศิลป์ในสะดือทะเลนู่นเมื่อวันเพ็ญเดือน12ชาวอินเดียก็ทำมานานแล้วก่อนพุทธศาสนาของเราจะเข้ามาในประเทศไทยในชาวอินเดียเขาก็มีประเพณีทีปวารีการจุดบั้งไฟบ้องไฟเขาก็มีเรียกว่าบูชาแม่อัคคณีเขาก็มีมาก่อนไม่ใช่คนไทยเราทำแต่พวกเราก็เอากันต่อมาวัฒนธรรมสายนี้มันก็เข้ามาทางเรือแพทางภาคกลางทางปากใต้พวกอินเดียร่องเรือมาซื้อเครื่องห้อมกำยานมาค้าขายทองคำเรือข้ามอ่าวเบงกอลอ่าวมัตตมะมัตตมะอ่าวเบงกอลมานี่เรียบลงมาทางน้ำมหาสมุทรอินเดียฝั่งตะวันตกภาคใต้ฝั่งตะวันตกขึ้นมาทางระนองทางนี้หรืออ้อมแหลมลงไปนู่นก็มาเข้าทางอ่าวไทยฝั่งตะวันตกภาคใต้ฝั่งตะวันออกแล้วก็ไปจนถึงกัมพูชาในอินเดียมาสายนี้วัฒนธรรมอินเดียมาสายนี้แล้วก็ได้นำมาเผยแพร่เรื่อยๆพี่น้องชาวภาคกลางพี่น้องชาวปากใต้มีวิธีลอยกระทงมาก่อนภาคอีสานได้รับวัฒนธรรมสายอินเดียนี้ก่อนเขาจึงมีการแต่งเพลงร้องวันเพ็ญเดือน12น้ำนองเต็มตลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทง นั่นมันก็ถูกทางภาคกลางทางปากใต้น้ำทะเลขึ้นมาหนุนในวันเพ็ญเดือน12น้ำมันก็นองเต็มตะลิ่งเขาก็ลอยกระทงภาคอีสานแล้วก็วันเพ็ญเดือน12น้ำนองเต็มตะลิ่งเอามาล้อมกับเหมือนเอากล้วยสุกจำปลาแดกบองไกลกันเขินตั้งยังโตนจุดเลยมันเต็มตะลิ่งที่ไหนน้ำภาคอีสานวันเพ็ญเดือน12น้ำสงครามก็จะแห้งน้ำของกงงวดยังจะมานองเต็มตะลิ่งก็ร้องเฮ่อๆกันไปงั้นทางนั้นทางแหละทางนั้นก็เพื่อได้สนุกสนานกันนั้นอีกอย่างหนึ่งนั่นแหละเพราะนั้นลักษณะเช่นนี้เราก็ยังรู้ดีแต่คำว่าระดมธรรมนี่เราไม่รู้เรายังไม่ได้ยินกันเท่าไหร่ก็เลยอยากจะเอามาพูดวันนี้แต่นี่เขามีงานใหม่ก็เรียกว่างานระดมธรรมอาตมาได้รับนิมนต์ไปเทศหลายจังหวัดแต่เดี๋ยวนี้ก็จองมานิมนต์กันไกลๆถึงจังหวัดจันทร์จังหวัดตราดเพื่อไปปาฐกถาธรรมในงานระดมธรรมจึงใครอยากจะนำมากล่าวที่นี่ให้พวกเราได้ทราบพี่น้องเราชาวสกลนครนครพนมมุกดาหารน้องคายอุดรแล้วนี้เราน่าจะรู้จักคำนี้แล้วกันน่าสนใจน่าจะทำก็ขออธิบายขยายความว่าระดมธรรมคืออะไรทำไมจึงต้องระดมธรรมและระดมธรรมนี้เพื่ออะไรและจะระดมธรรมโดยวิธีใดอาตมานึกอย่างนี้แล้วก็พูดอย่างนี้บ่อยๆไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นที่จะนำมาพูดต้องถามว่าอะไรทำไมเพื่ออะไรโดยวิธีใดกันให้เข้าใจคำว่าระดมนี่คำหนึ่งธรรมนี่คำหนึ่งระดมธรรมคืออะไรคำว่าระดมนี่พอจะเข้าใจมีอะไรต่ออะไรก็ทุ่มเทกันมาอย่างระดมกองกำลังทหารไปประจันบานแนวหน้าไปยันชายแดนเอาไว้ไปตรึงชายแดนเอาไว้มีกำลังเท่าไรโถมเข้าไประดมเข้าไปอย่างนี้เขาเรียกว่าระดมกองกำลังทหารระดมพลเรียกร้องพวกที่เป็นทหารเกณฑ์พวกที่ปลดออกไปแล้วที่เป็นกองหนุนอะไรต่างๆกนช.กองหนุนแห่งชาติระดมเรียกเข้ากรมเข้ากองเพื่อเตรียมให้พร้อมอย่างนี้เขาเรียกว่าระดมกองกำลังทหารระดมธรรมก็เหมือนกันระดมธรรมก็คือรวบรวมเรี่ยวแรงพลังงานแห่งธรรมพลังงานแห่งธรรมคือบุคคลที่เป็นผู้นำทางจิตใจทางวิญญาณมีอะไรหลักธรรมคำสั่งสอนดีๆงามๆนิมนต์มารวมกันเชิญมารวมกันแล้วระดมพลังงานแห่งธรรมเอาออกมาใช้เอามาสอนคนมาปลุกเร้าให้มองเห็นคุณค่าของศาสนาคุณค่าของศีลของธรรมชี้ลงไปเห็นโทษว่าบ้านเมืองมันขาดศีลขาดธรรมมันเป็นอย่างไรนี่ระดมธรรมมันเกิดขึ้นในลักษณะนี้คือทุ่มเทพลังงานแห่งธรรมที่มีธรรมคืออะไรธรรมนี่เมื่อกี้เราพูดถึงระดมแล้วนะระดมแปลว่าการรวบรวมเรี่ยวแรงมีเท่าไรทุ่มเทลงมาให้หมดระดมมาให้หมดและธรรมคืออะไรธรรมนั่นคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้และความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปให้มันถูกต้องตามขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของชีวิตและวิวัฒนาการของสังคมไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใดๆก็ตามดินฟ้าอากาศจะผันผวนจะแปรปรวนในสภาพอย่างไรก็ตามเราจะแอดจัสต์ปรับปรุงให้ถูกต้องให้ดีงามเป็นปฏิรูปให้มันเหมาะสมกลมกลืนตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนให้เราเป็นคนฉลาดอยู่เสมอปฏิรูปังปฏิรูปังโอปายิกังปาสาธิเกณะที่สอนพระก่อนจะบวชตอนขอนิสัยแปลว่าจงทำให้มันเหมาะมันสมมันถูกมันต้องด้วยอุบายที่ชอบเดี๋ยวนี้เราจะนำอุบายที่ชอบอุบายคือเทคนิคการกระทำอะไรต่างๆให้มันถูกต้องกับกาลเทศะคำสั่งสอนอันดีงามของพระพุทธเจ้างัดออกมาใช้ทำยังไงจะได้เอามาใช้มันอยู่ที่ไหนมันต้องอยู่ที่ผู้ศึกษาผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติธรรมมาก่อนอย่างพระสงฆ์องค์เจ้าท่านที่มีศีลาจารวัดที่งดงามที่ทรงศีลสุตาที่คุณปัญญาที่คุณเป็นผู้ประพฤติดีงามปฏิบัติดีงามทรงความรู้ความเข้าใจทรงมาติกาพระวินัยพระสูตรอะไรต่างๆสุตตะเคยะปกรณ์คาถาอุทานอิติพุทธกาอะไรต่างๆนั่นระดมทุ่มเทมามันสมองของศาสนามันสมองของชาติมารวมกันปลุกเราระดม ทำยังไงบ้านเมืองเราจึงจะสงบจึงจะร่มเย็นเราจะแก้ไขโดยวิธีใดจะจัดจิตจัดใจอย่างไรมันมีปัญหาอันนี้มันเกิดมาจากอะไรต้นตอปัญหามันอยู่ยังไงสืบค้นไปจนถึงต้นข่าวสืบสาจนเหตุถึงเหตุถึงผลจนแยกแยะออกมาตลอดสายวิเคราะห์วิจัยให้เห็นชัดเจนและกระทำลงไปให้มันถูกต้องนี่คือเรื่องราวที่เรียกว่าระดมธรรมรวบรวมบุคคลผู้อยู่ในศีลในธรรมแล้วก็มารวมกันเอาแนวคิดมาประสานกันสร้างซ้อนแนะนำในงานต่างๆที่อาตมาได้ไปพบไปเห็นมาในต่างจังหวัดที่เขาเชิญเขานิมนต์ไปเนี่ย5 วัน 6 วัน 7 วันคนมากันเต็มคนมากันมากหลายร้อยมานุ่งขาวห่มขาวกินน้อยนอนน้อยฟังธรรมประพฤติปฏิบัติสมถะวิปัสสนาบุญอย่างนี้เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ใหญ่กว่าบุญพระเวทสันดรใหญ่กว่าบุญมหากฐินอีก100 กอง 1,000 กองแต่ไม่ได้สิ้นเปลืองไม่มีการฆ่างัวฆ่าควายไม่มีการร้องรำทำเพลงคนเป็น500 600อย่างที่วัดอาตมานี่ก็มาเหมือนกันจัดอยู่ในรูประดมธรรมในตอนวันสำคัญวันวิสาขะวันอะไรปีนี้ท่านทั้งหลายตั้งใจฟังไว้ให้ดีเมื่อดอกลำดวนบานเมื่อไหร่อาตมาจะประกาศระดมธรรมอีกเหมือนกันที่นี่นิธิปริวาสหรือว่าสมาธิปริวาสเอาญาติเอาโยมผู้สนใจสมาธิภาวนาเข้ามาอยู่วัดมาฝึกหัดจิตใจเอามันสัก7 วันเตรียมตัวไว้ให้ดีพี่น้องชาวสกลนครของเราหรือน้องคายนครพนมมุกดาหารอุดรที่ได้ยินเตรียมมาเลยอันนี้อาตมาก็จะระดมเหมือนกันแต่เรียกคนละชื่อเท่านั้นเองความจริงเขาว่าระดมธรรมนั้นที่อื่นระดมจริงๆนิมนต์มามดโคบาอาจารย์ชื่อเสียงโด่งดังอยู่ตรงไหนก็ได้ไปพบกันระดมทุ่มเทเรี่ยวแรงลงไปแต่ที่อาตมาจัดอยู่นี่ก็ระดมท่านผู้สนใจในธรรมมาปฏิบัติธรรมส่วนโคบาอาจารย์นั้น ขออภัยไม่ได้ไประดมมาจากที่อื่นก็ใช้แต่อยู่วัดพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่ที่วัดนี้ทั้งหมดทั้งเนนก็ช่วยกันพูดให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นเพราะเราไม่มีทุนมีรอเรามันทุกข์มันยากเบี้ยน้อยหอยน้อยจะไปนิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้าครูบาอาจารย์ท่านมาช่วยเทศช่วยสอนก็ไม่มีแม้แต่ปัจจัยจะเป็นค่ารถให้แกท่านมันเป็นอย่างนี้ก็เลยเอาแต่พวกเรานี่เองแต่ถึงขนาดนั้นก็ยังมีกันเป็นจำนวนมากอย่างที่วันวิสาขะที่ผ่านมานี่ก็ฟาดไปตั้ง400-500ก็มาระดมกันที่นี่ทีนี้เราเห็นว่าการระดมธรรมนั้นก็คือการทุ่มเทเรี่ยวแรงรวบรวมพลังงานแห่งธรรมคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ฝ่ายวิชาการและความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทําลงไปนั่นคือฝ่ายการปฏิบัติรวมและเรียกว่าทั้งทางเทคนิคและวิชาการให้มันถูกมันต้องให้ประชาชนได้รู้ได้เห็นได้กระทําได้เอานำไปใช้ในวิถีชีวิตประจำวันพุทธศาสนาจึงจะเป็นศาสนาที่มีประโยชน์ต่อชนชาติไทยมิฉะนั้นแล้วเราก็จะพบแต่ความปั่นป่วนเดือดร้อนวุ่นวายเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆดังที่เราได้รู้ได้เห็นกันอยู่ทุกวันนี้เป็นอันว่าระดมธรรมคืออะไรก็ได้กล่าวมาแล้วทำไมจึงต้องระดมธรรมนี่คือหัวข้อที่จะพูดต่อไปเขาว่าทำไมนั่นคือมันยังเป็นคำถามอีกอันหนึ่งว่าเมื่อรู้จักระดมแล้วก็ทำไมจึงจะต้องระดมทำไมจึงจะต้องระดมทำเพราะว่าโลกทุกวันนี้กำลังขาดธรรมคนทั้งหลายกำลังหันหลังให้แก่ธรรมกำลังบูชาอธรรมบูชาอบายามุขกำลังบูชาเทคโนโลยีทางวัตถุนิยมต่างๆจึงมองไม่เห็นคุณค่าแห่งธรรมทางด้านจิตใจยอมกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่ได้จนพูดกันไม่รู้เรื่องทั้งหมดนั่นเพราะมันขาดธรรมจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเรียกร้องพลังงานแห่งธรรมกลับคืนมาโดยรวบรวมเอากองกำลังของบุคคลการกระทำเช่นนี้ไม่ใช่เป็นการกระทำใหม่ๆในสมัยพุทธเจ้าโน้นได้สาวก60 รูปท่านก็ส่งเข้าไประดมธรรมทันทีเลยจรถะภิกขเวจริกังพรหมจริยังปากาเสทะเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประกาศก การประพฤติปฏิบัติอันประเสริฐหรือว่าพรหมจรรย์นั่นนี่แหละระดมธรรมระดมธรรมคน60คนสามก60รูปนะระดมธรรมเดินไปคนละทางผู้ยาบอกว่ามาเอเกนะคัมมยิทะอย่าไปทางเดียวกันทั้ง2คนนะมาทะเวนะคัมมยิทะอย่าไปทางเดียวกันทั้ง2คนให้ไปคนเดียวมันมีน้อยไประดมคนเดียวเลยในที่สุดแล้วค่อยประสานใส่กันแต่เดี๋ยวนี้เรามีกันมากรถเรือรถทัวร์ VIP ไปมาสะดวกสบายจะไปถึงไหนก็ได้มันก็เลยระดมกันง่ายที่จะต้องใช้พลังงานแห่งธรรมเพียงแต่ว่าเราจะเอากันจริงหรือไม่เมื่อพูดถึงตรงนี้ก็อยากจะชักชวนเราทั้งหลายชาวสกลนครเอ่ยนครพานมมุกดาหารน้องคายอุดรธานีโซนของเรานี่อีสานตอนบนนี่เมืองเลยพุ่นนะคือกันนั่นแนวก็ต้องทําเหมือนกันทางเมืองเลยก็ได้ถูกนิมนต์เหมือนกันเมืองเลยที่เป็นว่าจะต้องระดมธรรมพระสงฆ์องค์เจ้านั้นเป็นแกนนําเป็นตัวตั้งตัวตีให้มองเห็นคุณค่าของศาสนาเดี๋ยวนี้พวกเรากําลังทําอะไรกันอยู่พระสงฆ์องค์เจ้าของเรานั้นควรจะเลิกได้แล้วเย้าชวนชาวบ้านแข่งเรือไปขอรางวัลตรงโน้นตรงนี้นะมันส่งเสริมการพนันเย้าชวนชาวบ้านแข่งบ้องไฟพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นหัวหน้าใหญ่ถ้าอย่างนี้แล้วก็ระดมอบายมุขไม่ใช่ระดมทำพูดอย่างนี้ก็เอาไปลอหอมีจะได้กอดได้แค้นกันนะรักกันดอกจึงดอกจึงเย้ารักบ้านรักเมืองรักเพื่อนรักฝูงรักศาสนารักศีลรักธรรมเรามาระดมทำกันเถอะเลิกระดมอบายมุขกันได้แล้วนี่เรือวัดโน้นวันนี้พระสงฆ์จะเป็นตัวตั้งตัวตีพองานลอยกระทงพระเป็นตัวตั้งตัวตีเย็บกระทงมาขายให้ชาวบ้านในชาวบ้านซื้อกระทงเป็นลอยหาเงินเข้าวัดจ้างหนังให้ชาวบ้านดูอย่างนี้มันระดมอบายมุขนะครับมันไม่ใช่ระดมธรรมอยากจะชวนระดมธรรมกันหน่อยพูดตรงนี้คงจะกระทบกระเทือนกันโอ้สาธุอย่าได้ถือว่าเป็นการกระทบกระเทือนเลยรักกันจริงๆจึงพูดอย่างนี้ไม่มีใครก็พูดกันเท่าไหร่หรอกเรื่องอย่างนี้พอกลัวจะกระทบกระเทือนการอาตมานั้นยกให้คนหนึ่งเพื่อนฟุ้งจะด่าเป็นกอบเป็นกำเป็นกระบุ้งเป็นกระบวยเป็นกระเซอเกวียนก็ไม่ว่าให้อภัยอยู่แล้วไม่ถือสาหาความคนโบราณท่านบอกว่าขั้นเป็นแขกบ่ฟู่หางไห่ซ่ามองสิหูเมื่อชิงหรือสังสิคิดสะเดือกหูว่ามีแขกเหงือกงูถ้าไม่บอกไม่ว่ากันจริงๆบางทีก็ไม่สำนึกกันต้องพูดกันแรงๆซะหน่อยพูดกันอย่างนี้ไม่ได้โกรธได้แค้นไม่ได้ชิงได้ชังกันเพราะรักกันนั่นเองรักบ้านรักเมืองรักศาสนาทีนี้แต่จะพูดไปอีกคนที่ไม่เห็นด้วยคนที่เกลียดที่ชังไม่มองไม่ยอมรับฟังเหตุรับฟังผลจะเป็นดีตายแต่เจ้าผู้เดียวหาว่าด่าตายแต่หมู่อย่างนี้ก็มีมากก็ไม่เป็นไรใจบ่โซดาด้วยบ่แมนกับเป็นพิษใจบ่โซดาดอมบ่ดีกับเป็นห้ายคนโบราณท่านว่าอย่างนี้มันก็คงจะถูกท่านบ่ว่าแมนสิตามท่วนไต่ย่อแสงแก่งหงฟุ้งมูช่าบอดใบเขาสิหูหอมใดคนตาบอดใต้กระบองให้ร้อยดวงก็ไม่เห็นพระอาทิตย์เกิดมาอีกพันดวงพร้อมกันก็ยังมืดตื้อๆอยู่ดีๆพูดดีๆเลยเห็นด้วยผลก็คงไม่มองเห็นคงจะเกลียดจะชังมันก็ไม่เป็นไรเอาเวโลมิไม่มีเวรไม่มีใครรักกันจึงว่าอย่างนี้บ้านเราเมืองเราเคยพูดไว้หลายครั้งแล้วว่าจุดไฟบ้านป้องกันไฟป่านี่ก็เหมือนกันเราควรจะได้มาระดมธรรมกันพระสงฆ์องค์เจ้าผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีบารมีคนเคารพนับถือนี่เรียกร้องประชาชนมารวมกันจัดงานระดมธรรมนิมนต์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านมีศิลาจารวัดมีความรู้ความเข้าใจอะไรต่างๆมาช่วยกันอบรมประชาชนให้มองเห็นคุณค่าของธรรมชี้ให้เห็นโทษของสังคมที่กำลังหลงไหลบูชาวัตถุนิยมวัฒนธรรมตะวันตกมันเป็นอย่างไรบ้านเมืองกำลังขาดแคลนศีลธรรมอย่างนี้จนเกิดวิกฤตการปั่นป่วนเร่าร้อนกันทั้งแผ่นดินแผ่นน้ำแผ่นฟ้าดังที่เรื่องราวที่เราเห็นหยกโศกนาฏกรรมทางปักใต้บ้านเราชุมพรทางอำเภอปัดทิวท่าแชะไปโน้นเห็นไหมล่ะเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์เสียสินน้ำตาเหือดแห้งร้องไห้ด้วยกันไม่รู้จะซับกันยังไงนั่นเกิดมาจากฝีมือมนุษย์ที่ขาดธรรมอีกเหมือนกันพูดอย่างนี้เหมือนกำปั้นทุบดินพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เรียบร้อยแล้วโลกขาดธรรมมันจะเดือดร้อน ถ้าไม่เชื่อลองไปเปิดพระไตรปิฎกธรรมิกสูตรจตุกนิบาตอังคุตตนิกายเล่มที่21ข้อที่70หน้าที่97แห่งสยามรัฐฉบับภาษาบาลีพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยก็เล่ม21อีกเหมือนกันข้อที่70หน้าไม่ตรงกันพระพุทธเจ้าท่านเล่าไว้ว่าโลกเนี่ยมันจะผันผวนมันจะแปรปวนอย่างไรกระทบกระเทือนถึงดินถึงน้ำถึงไฟถึงลมดูก่อนภิกษุทั้งหลายมนุษย์ไม่มีศีลมีธรรมท่านว่าอย่างนี้พอมนุษย์ที่ไม่มีศีลมีธรรมจะไล่ลงมาตั้งแต่หัวหน้าใหญ่พระราชาไม่ตั้งอยู่ในธรรมข้าราชการก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมข้าราชการไม่ตั้งอยู่ในธรรมแล้วจะไปเอาเปรียบพวกนักวิชาการนักธุรกิจสิทธิ์อิทธิพลอำนาจโอกาสวาสนาในแผ่นดินมันเข้าก็ทนไม่ไหววิธีใดที่เขาจะรอดมันก็โกงกันต่อไปเนี่ยนี่เมื่อข้าราชการไม่มีศีลมีธรรมแล้วพามือหับบอดีไม่มีศีลมีธรรมเมื่อพามก็คือหับบอดีคือนักวิชาการและนักธุรกิจเขาก็ไม่มีศีลมีธรรมเขาก็เอาเปรียบคนอื่นต่อไปที่เขาจะเอาเปรียบได้ก็คือใครประชาชนชาวชนบทคามนิคมทั้งหลายเหล่านี้ก็ถูกเอารัดเอาเปรียบตั้งแต่ผืดพันธุ์ธัญญาณผืดพันธุ์เกษตรกรรมอะไรที่เขาผลิตมาพวกที่เป็นพ่อค้าคนกลางก็กดเอากดเอาทีนี้พวกประชาชนคามนิคมชนบททั้งหลายเมื่อถูกเอารัดเอาเปรียบแล้วไอ้ความอยากอะไรต่างๆมันกำเริบกันด้วยกันทั้งนั้นกิเลสมันมีด้วยกันในที่สุดพวกนี้ก็ไม่มีศีลมีธรรมไม่เคารพกฎหมายบ้านเมืองพอรักเกาะรักพอยังไงก็ในที่สุดเมื่อกฎหมายบ้านเมืองมีหยกพวกนี้ถูกเอาเปรียบมาเขาก็ล่วงละเมิดกฎหมายทำลายแผ่นดินแผ่นน้ำแผ่นฟ้าอะไรต่างๆขึ้นมาประชาชนทั้งหลายก็เต็มไปด้วยความไม่มีศีลไม่มีธรรมมือกระยาวสาวได้สาวเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงมีโอกาสก็ฉวยกันทั้งนั้นแย่งกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งกูกันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตกันไปเมื่อมันเป็นอย่างนี้มันก็ปั่นป่วนกันไปหมดทั้งโลกและทำยังไงพระพุทธเจ้าท่านก็พูดเชื่อมโยงต่อไปว่ามันไปกระทบกระเทือนกับนู่นสุริยะจักรวาลสุริยะจันทิมาปริวัตันปริวัตันติวิสมังใช่ไหมพระอาทิตย์พระจันทร์ก็จะโคจรไม่สม่ำเสมอเมื่อพระอาทิตย์พระจันทร์โคจรไม่สม่ำเสมอการดึงดูดทวงดึงอะไรต่างๆในระบบในสุริยะจักรวาลโซลาร์ซิสเต็มอะไรต่างๆของมันเมื่อมันโคจรไม่สม่ำเสมอมันก็ดูดให้ดวงดาวที่มันอาศัยดึงดูดกันเนี่ยก็เกิดให้ดาวนักษัตรนี่โคจรไม่สม่ำเสมอนักขัตตานิปริวัตตันติวิสมังไอ้ดาวนี่ไม่โคจรไม่สม่ำเสมอเอกเหมือนกันเมื่อไม่โคจรไม่สม่ำเสมอแล้วมันก็เป็นเหตุส่งให้1เดือนกึ่งเดือนแล้วดูเดือนคาดเคลื่อนเดือน1กึ่งเดือนก็ไม่สม่ำเสมอไหนมั้ยวันคืนก็เปลี่ยนแปลงไปไม่สม่ำเสมอเมื่อเป็นอย่างนี้ดาวนักษัตรตะเลือกต่างๆที่เดินผิดทางนี่มีอันตรายต่อโลกดังเราเห็นดาวหงดาวหางอะไรต่างๆพวกนักวิทยาศาสตร์กลัวดาวหางแต่มันวิ่งจู้ๆมาชนโลกมันก็จะทำให้โลกนี้ระเบิดตุ้มทุกคนตายในพริบตาเดี๋ยวเขาหวาดกลัวอย่างนี้เพราะพวกที่เขามีกล้องส่องดูดาวที่หอเอ็นเมืองปีชาเขาบอกเห็นอยู่บ่อยๆครั้งในกลุ่มกาแล็กซีทั้งหลายที่ดาวมันระเบิดก็คือมันชนกันตามลักษณะที่มันเดินหลงทางอย่างนี้เองโลกนี้ก็ดาวดวงหนึ่งดาวหางใหญ่ก็โลกอีกวิ่งมาถ้าเกิดไม่ชนโลกวิ่งเฉียดไปใกล้ๆก็จะดูโลกนี้ให้วิ่งตามเขากลัวอย่างนี้พวกเราไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็เรียกว่าอัญญานุเบกขาเฉยตุยบูหูจักนั่งก็ดีอีกเหมือนกันแต่พุทธเจ้าท่านพูดไว้หมดแล้วคือระบบมันขาดศีลขาดธรรมนั่นพระอาทิตย์พระจันทร์โคจรไม่สม่ำเสมอดวงดาวโคจรไม่สม่ำเสมอวันฤดูเดือนปีคาดเคลื่อน1เดือนกึ่งเดือนก็ไม่สม่ำเสมอหลังจากนั้นลมก็พัดไม่สม่ำเสมอเมื่อลมพัดไม่สม่ำเสมอลมก็หลงทางเห็นไหมลมหลงทางกรมอุตุนิยมบอกว่าโน่นพายุเกกำลังก่อตัวมาโน่นอยู่ทางอยู่ไกลแสนจะไกลนะจากมุ่งหน้าเข้าสู่อ่าวไทยของเราคิดว่าจะลงทางแหลมตะลุมพุกนายอำเภอตะลุมพุกนี่ทางนครซี่ธรรมราชเตรียมตัวขนย้ายชาวบ้านกันยกใหญ่ที่ไหนได้มันมาถูกนี่ปะทิวนี่ท่าแชะนี่นั่นพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อลมมันเดินไม่สม่ำเสมอมันก็หลงทางมันมุ่งหน้าไปโน่นมันตีกับม้วนเสือเข้ามานี่อย่าไปหัวเราะอีกต่อไปปีหน้าอาจจะถล่มภาคอีสานนี่ก็ได้จะทำเป็นเล่นฟ้ายมนุษย์ไม่มีศีลมีธรรมมันสั่นสะเทือนแผ่นดินแผ่นฟ้าระบบสุริยะจักรวาลกันทั้งหมดเลย นั่นเมื่อลมเดินไม่สม่ำเสมอลมก็เดินหลงทางดังกล่าวแล้วเมื่อลมเดินหลงทางเทวดากำเริบก็คิดดูสิสวนยางเอ่ยพวกต้นมะพร้าวเอ่ยล้มกันละเนละหน้าเรือนชานบ้านช่องถ้าเกิดมีเทวดาลุกขะเทวาภูมะเทวาที่อยู่ตามภูมิสถานบ้านช่องตามสละทละวิสเมในเกาะแก่งในที่ไม่สม่ำเสมอกันอยู่ในต้นไม้ที่ว่าลุกขะเทวดาพายุเกถล่มไม่เทวดาไปไหนกำเริบอีกเหมือนกันใช่ไหมเทวดากำเริบพระพุทธเจ้าต่อมาฝนฟ้าก็จะไม่ตกต้องตามฤดูกาลว่ามันวุ่นวายไปหมดเลยฝนฟ้าตกไม่ตกต้องตามฤดูกาลถึงหน้าร้อนก็ดันตกถึงหน้าหนาวกับแดดออกเป็นร้อนอายุยืนยาวหมันหลายปีเสียเห็นหลากไปพองูเถิงหน่วงหางเขียวสิกอดนู้เดินเจียงขึ้นหนาวลมโบโหมือเดินยีซึ่งเราห่อนเดินหาพระตาวหนาวนั่นมันจะไปอย่างนั้นคนโบราณก็ยังพูดเอาไว้เมื่อมันเป็นเช่นนี้คำว่าทำไมจึงต้องมาระดมธรรมก็ดังกล่าวแล้วเมื่อมันขาดแคลนศีลธรรมไปมากๆคนไม่มีศีลมีธรรมมันก็เกิดวิกฤตการณ์ผันผวนแปรปรวนแม้กระทั่งแผ่นดินแผ่นน้ำแผ่นฟ้าแผ่นไฟอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นอย่างนี้เราจะต้องมาถามว่าทำไมจึงต้องระดมธรรมแล้วก็เอาธรรมกลับคืนมามิฉะนั้นแล้วโลกนี้มันจะเร่าร้อนด้วยไฟแห่งราคะโทสะโมหะเมื่อมีโลภะมากมันก็เบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบทำลายป่าทำลายดงโลภะนี่มันมากลายเป็นน้ำมาท่วมหัวกลายเป็นสตอมมี่กลายเป็นพวกพายุถ้ามีโทสะมากมันก็กลายเป็นไฟระเบิดเป็นไฟนิวเคลียร์มันกลายเป็นไฟนิวตรอนเห็นไหมล่ะถ้ามีความโง่เซอร์มากมันก็เอาอีกแล้วเกินโมหะมากเกินมันก็เกิดแผ่นดินไว้ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันสั่นสะเทือนกันมันสั่นสะเทือนกันเป็นด้วยฝีมือของมนุษย์เพราะฉะนั้นงานระดมธรรมที่ถามว่าระดมธรรมคืออะไรก็ดังกล่าวแล้วคือการระดมทุ่มเทเรี่ยวแรงรวบรวมพลังงานแห่งธรรมบุคคลที่มีศีลมีธรรมมารวมกันประกาศสัจธรรมพูดให้ฟังทำให้รู้อยู่ให้เห็นนี่เอาบุญใหญ่เรียกว่าบุญระดมธรรมมาเป็นเอาบุญฆ่าควายกินสิบตัวตีกองตื่นทุกข์อย่างนั้นมันจะจิบหายวายว่ากันเมื่อไรไม่ทราบทำไมจึงต้องระดมธรรมดังกล่าวแล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเมื่อมนุษย์ไม่มีศีลมีธรรมแล้วมันสั่นสะเทือนแผ่นดินแผ่นฟ้าจนถึงกับที่เรียกว่าลมเดินผิดทางหลงทางเทวดากับเลิกฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูการพืชพันธัญญาหารออกลูกออกมากไม่สม่ำเสมอกันสุกไม่ถูกต้องตามฤดูการฝุกไม่สม่ำเสมอพวกแมลงพวกศัตรูพืชอะไรต่างๆมากขึ้นมนุษย์เนี่ยก็จะปราบด้วยสารเคมีในที่สุดพวกผลหมากรากไม้ทั้งหลายปลูกจับลงดินก็ใส่ยาไปตั้งแต่อยู่ในรากมันตั้งแต่อยู่ในเม็ดมันโคกันไปจนเป็นดอกก่อชีดเป็นลูกก่อชีดจะปิดมาขายพวกนี้ชีดชีดเสร็จแล้วกลัวมันจะเน่าก็ใส่เคมีสารกันบูดอะไรเข้าไปฮาลงฮาลากันไปเป็นอันว่าผลไม้ก็สะสมแต่สารพิษมนุษย์ทั้งหลายบริโภคผลไม้เหล่านั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าผิวพรรณก็เศร้ามองโรคภัยไข้เจ็บก็มากไปด้วยอาพาธอายุก็สั้นตายไปนี่มันกระทบกระเทือนไปอย่างนี้สุดท้ายท่านก็มาสรุปคุณนันเจตรมานานังชิมหังคัจฉันติปุงคโวสัพพาตาชิมหังกัจจติเนเตชิมหังคเตสติเอวเมวมนุสเซสุโยโหติเสตสัมมาโตโสเจอะธรรมิกังจรติปะเทวะอิตราประชาสัพพังรัตถังทุกขังเสติราชาเจโหเดธรรมิโกนี่บัดท่านสรุปท่านก็ว่าอย่างนี้เมื่อฝูงหัวฝูงควายมันไปแล้วหัวหน้ามันไปฝูงมันก็ไปตามหัวหน้ามันไปโคตรลูกฝูงมันก็ไปโคตรในหมู่ของมนุษย์ทั้งหลายถ้าหัวหน้าไม่มีศีลมีธรรมมันก็ไม่มีศีลมีธรรมไปด้วยกันทั้งนั้นแว่นแคว้นทั้งหลายก็ประสบแต่ความทุกข์เพราะเหตุนั้นงานระดมธรรมได้เกิดมีขึ้นเป็นคำใหม่ดังกันมากขึ้นทางกรุงเทพทางภาคกลางอาตมาอยู่ที่นี่ได้มีคนมานิมนต์ไกลๆดังกล่าวแล้วไปเทศในงานระดมธรรมก็จึงพูดกับพี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาเนี่ยให้รู้จักคำนี้แล้วก็มาช่วยกันคิดว่าเราไม่เอากับเขาบ้างหรือระดมธรรมกันบึงเป็นจังไหนพวกเราเนี่ย ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายก็ควรจะได้รวมกันคิดทำอย่างไรบ้านเราเมืองเราจะสงบจะร่มเย็นทำยังไงจะได้เอาศีลเอาธรรมกลับคืนมาชักชวนชาวบ้านเลิกกันสักทีการบูชาอบายมุขงอมเมาพวกเราที่เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเลิกได้แล้วที่เรียกว่าโยโย่ไปเป็นหัวหน้าแข่งปั้งไฟไปเป็นหัวหน้าแข่งเรือไปเป็นหัวหน้าขายกระทงแล้วก็เป็นหัวหน้าประกวดโน่นประกวดนี่ไปขอรางวัลตรงโน่นนี่มันส่งเสริมการพนันอบายมุขไหน ว่าไปแล้วก็กระทบกระเทือนกันอีกอย่างเก่ามันรักบ้านรักเมืองก็ต้องพูดอย่างนี้ทําไมจึงต้องระดมธรรมก็ดังกล่าวแล้วโลกกําลังขาดธรรมกําลังหันหลังให้แก่ธรรมกําลังเกิดวิกฤตการณ์ท้าวรสงครามนิรันดรสงครามร้อนสงครามเย็นใต้ดินบนดินสงครามจิตสงครามเศรษฐกิจสงครามประสาทเดี๋ยวนี้วุ่นวายไปหมดเห็นมั้ยพวกชาวต่างชาติมาอยู่เมืองไทยมากขึ้นระดมธรรมเพื่ออะไรเอาละมาถึงคําว่าเพื่ออะไรหนึ่งเพื่อเอาศีลธรรมขั้นโลกียะคือระบบแห่งชีวิตและระเบียบของสังคมอันดีงามกลับคืนมาจากระบบชีวิตระเบียบสังคมให้ถูกต้องให้ดีงามอยู่กันชั้นพี่ชั้นน้องอยู่กันโดยธรรมช่วยเหลือกันโดยธรรมให้สมกับว่าเราเกิดมาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ต้องเบียดเบียนซึ่งกันและกันถ้าหากมีศีลมีธรรมเศรษฐีใจบุญมีขึ้นนายทุนหน้าเลือดตายไปคนจนบูชาบาบายมุกตายไปสัตบุรุษที่จนเกิดขึ้นมามีศีลมีธรรมแล้วเราก็อยู่ด้วยกันอย่างนี้เมื่อเขาเป็นพี่น้องบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันย่ามขาดเคินจะเป็นเพิงผ้ากันได้ย่ามเมื่อมอละนั่งหมวยห้อนห้อมกันเหมียนขาบทรงรวยสมจวดพร้อมสการให้ทรงถึงมันจะทุกอย่างหายห้าหักแม่นน้ำคนมันซื้อรวยหรือจนกระเพิงผ้ากันได้คือจังเหื่อข้าแก่งเกียนเห็นแล้วเกียนแก่ปัทไปห่อหน้าเพื่อจะได้แก่เกียนดังคนรวยคนจนอยู่ด้วยกันเนี่ยเพื่ออันนี้เรียกว่าระดมธรรมเพื่ออะไรสูงขึ้นมาเพื่อโลกุตตรธรรมหรือความจริงสิ่งที่ต้องรู้ความถูกต้องสิ่งที่ต้องกระทำอันนี้ความจริงโลกนี้มีความจริงความทุกข์เป็นของจริงเหตุที่เกิดทุกข์มีอยู่จริงความดับทุกข์ก็มีอยู่จริงหนทางปฏิบัติเพื่อจะดับทุกข์จนหมดทุกข์ไปสู่นิพพานก็มีจริงพูดถึงนิพพานจะเข้าใจว่าตายแล้วบอกอาตมานี่รู้สึกไม่ค่อยสบายใจได้ยินพระผู้หลักผู้ใหญ่เทศที่ไรบวชเลิกพูดกันเรื่องนิพพานเรื่องสวรรค์นิพพานเนี่ยมันมีอยู่ดีกินดีในชีวิตนี้ก็พอแล้วเรื่องนิพพานเลิกพูดกันก็ได้ขอให้เอาปัญหาจะพ่อหน้าคนไม่เหมือนกันบางคนเขาใฝ่ที่จะดับทุกข์ทางใจจิตใจเขาสูงขึ้นก็มีพุทธศาสนาจะมาสอนแขกอยู่ดียินดีหาได้กินเป็นนั่นไม่ต้องมีศาสนาพุทธก็ได้ศาสนาอื่นเขาก็สอนกันมาแล้วหมูเห็ดเป็ดไก่นกหนูปูปีกมันก็ไม่ป้าให้มันตายดอกมันหากินได้พุทธศาสนาเนี่ยมันสูงขึ้นมาถึงทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับลงแขวงทุกข์หนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ที่เรียกว่าอริยสัจนี่จะต้องให้มนุษย์ที่เรียกว่าชาวพุทธชั้นสูงรู้จักให้มันเป็นสัจญาณรู้ความจริงอันนี้แล้วก็มารู้กิจญาณหน้าที่ที่จะต้องกระทำกับทุกข์นี่เหตุจังใดทุกขังอริยสัจจังปริยยังทุกข์ในกำหนดหูมันทุกข์นำหยั่งนี่มันทุกข์ทุกขะสมุทัยยังปหาตับผังเหตุให้เกิดทุกข์ให้ละมันหยั่งเหตุให้เกิดทุกข์นะปัญหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นที่เป็นบวกที่เป็นลบหลงเอาไปยึดมั่นถือมันอันนี้ต้องละมันก็เป็นได้เรื่องโลกุตตระเราก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะเอามาสอนยิ่งคนสมัยนี้เป็นโลกประสาทกันมากๆคนเฒ่าคนแก่ก็กุ้มอกกุ้มใจเพราะลูกเลี้ยงลูกเต็มบ้านเลี้ยงร้านเต็มเมืองมามันไม่เคารพมันไม่บูชาผู้คำสองคำไรสูงจักยังเจ้าเกิดแต่แห้งกินมังยกบุญจะให้หลายอะไรได้ไปเอาบุญบ้านนี่บ่มาก็ได้ได้พ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่ได้ยินลูกสาวผู้ลูกชายผู้อย่างนี่จะเป็นบ้าตายเพราะเหตุนั้นมันจำเป็นจะต้องมีธรรมะโลกุตตระรู้จักอริยสัจกันให้ได้พุทธศาสนาเน้นสูงสุดตรงนี้ไม่ใช่เพียงแต่ให้อยู่ดีกินดีมีเงินเป็นพันพันหมื่นหมื่นล้านมันยังตกนรกติดแอร์เป็นอสุรกายติดแอร์จ้างมือปืนแห่ทีละขยงถูกยิงกันตายนั่นนะมันยังรับประกันความสงบความสุขความดับทุกข์แห่งชีวิตไม่ได้เพราะฉะนั้นระดมธรรมมันจะต้องมีทั้งสองขั้นตอนทั้งโลกียะทั้งโลกุตระนี่พูดด้วยความเร็วสูงเวลามันจะหมดมันก็ต้องพูดกันอย่างนี้เลยเวลาหนึ่งชั่วโมงของสถานีเนี่ยมันน้อยทีนี้เราก็มาถามกันต่อไปอันสุดท้ายว่าระดมธรรมโดยวิธีใดโดยวิธีใดเอาละจะต้องมาพูดกันตรงนี้เป็นเรื่องละเอียดกันหน่อยระดมธรรมโดยวิธีใดก็ต้องท้าวความกันมาครั้งแรกว่าระดมธรรมคืออะไรนั่นก็หมายความว่าระดมทุ่มเทรวบรวมเอาเรี่ยวแรงพลังงานแห่งธรรมคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำอันมีอยู่ในบุคคลผู้มีศีลมีธรรมพระสงฆ์องค์เจ้าประชาชน อุบาสกอุบาสิกาผู้ทรงธรรมอย่างในสมัยโบราณจิตตะคือหะบดีอุบาสกเป็นถึงอนาคามีเทพสอนพระธรรมดาได้เป็นโสดาบันเยอะแยะเวลาแกจะตายแกกระเทศจนตายเดี๋ยวนี้เราจะต้องฟังกันแล้วไม่ว่าพระเทศโยมเทศโยมดีๆมีเยอะแยะมีความรู้มีความเข้าใจทั้งสิ้นทั้งธรรมประพฤติปฏิบัติตัวดีๆขออภัยถ้าจะวันดีกว่าพระพระก็จะโกรธบางคนดีกว่าพระก็มีเฮ้ดีหลายๆซะมาไปบวชซะประชันเดี๋ยวนี้เรายังยึดมั่นถือมั่นกันเหลือเกินในทิฏฐิถ้าเห็นโยมคนไหนเขาดีๆเขาพูดธรรมะอธิบายธรรมะมีชีวิตเรียบง่ายไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ทำหน้าที่ของตนเองอย่างบริสุทธิ์สุจริตใจเหลือจากนั้นก็ยังช่วยเหลือเจือจานเผื่อแผ่สังคมช่วยเหลือศาสนาถ้าเขาไปพูดธรรมะให้ฟังหน่อยพอพูดจบเฮ้ยบอกไปว่าวันนั้นแหละครับมันดีมันคือผมไปบวชเนี่ยเสร็จอีกพวกเราเข้าใจกันน้อยเหลือเกินคนดีไปหมวนบนแล้วมันก็จะมีแต่คนซัวคนด้วยสันพวกบ้านได้บวชหรือว่าจังไรคนดีๆกับอยู่แน่พอต้องมาบวชก็ได้คนดีๆเป็นอุบาสกอุบาสิกาการรักษาศาสนาส่งเสริมศาสนาให้อยู่ได้หนึ่งพระที่เป็นเจ้าหน้าที่ภายในสองญาติโยมเป็นเจ้าหน้าที่ภายนอกญาติโยมที่จะสนับสนุนที่จะรักษาศาสนาจะต้องมีกำลังถึงสามอย่างหนึ่งกำลังศรัทธาสองกำลังปัญญาสามกำลังทรัพย์โยมที่มีกำลังทรัพย์ร่ำรวยเงินทองไม่มีศรัทธามันก็ช่วยเหลือศาสนาอะไรไม่ได้ช่วยเหลือสังคมไม่ได้กินคนเดียวกินคนเดียวมั่งมีสีสุกนี่เหมือนกับน้ำทะเลน้ำมหาสมุทรเต็มไปหมดแต่กินไม่ได้มันเค็มน้ำจืดๆสนิทสางหน่อยๆกินแซ่บเป็นบ่หลายก็ได้เนี่ยคนมีเงินมีทองมากมันไม่มีสถานมันไม่ช่วยเหลือเจือจุนเผื่อแผ่คนอื่นเผื่อสังคมเผื่อศาสนาทรัพย์คนดีแม้มีน้อยพลอยได้พึ่งเหมือนน้ำบึงน้ำบ่อพออาศัยทรัพย์คนชั่วแม้มีมากกรณีไหนเหมือนน้ำในมหาสมุทรสุดจะเค็มนั่นเห็นไหมล่ะคนดีมีเงินทองน้อยๆมีศรัทธาก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่มีช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือศาสนาทำบุญสุนทรทานสนับสนุนพระสงฆ์องค์เจ้าแต่คนรวยมีกำลังทรัพย์ขาดกำลังศรัทธาไม่ช่วยเหลือใครไม่ช่วยเหลือสังคมไม่ช่วยเหลือศาสนาเราต้องการคนดีที่มีกำลังทรัพย์มีกำลังศรัทธามีกำลังปัญญาอยู่เป็นคารวาสเป็นอุบาสกอุบาสิกาจะได้ทำบุญสุนทรทานจะได้รักษาพระศาสนาจะได้เป็นตัวอย่างแก่อุบาสกอุบาสิกาคนอื่นอันนี้มันบ่ดีได้อาตมารู้จักคนนั้นแกควรจะเป็นอุบาสกตัวอย่างขออภัยไม่ได้ขออนุญาตแกนำมาเล่าให้ฟังที่นี่โยมวิเชียรคนจังหวัดสมุทรสาครมาอยู่บ้านเชียงเดี๋ยวนี้เป็นผู้จัดการเขตธนาคารไทยประกันชีวิตคนนี้ทั้งลูกทั้งเมียอยู่ในศีลในธรรมกินอาหารมังสวิรัติไม่ขาดสัตตชีวิตทำบุญโอ้ยวัดโน้นวัดนี้เห็นพระสงฆ์องค์เจ้าท่านคนนี้ขอปวารณาช่วยเหลือเจือจุนรับแม้ถ้ามีพระไปที่บ้านเนี่ยแกดีใจเหลือเกินอาตมาถูกนิมนต์ไปถึงวันเกิดเอารถมารับมอดทางวัดแล้วก็ถวายสังฆทานเป็นแบบเป็นอย่างไม่มีการกินเหล้าเมายาบ้านอะไรบ้านธรรมะจริงๆเหมือนกับวัดอยู่ในห้องมีห้องพระห้องอะไรเช้ามาพาลูกพาเมียทำวัดสวดมนต์สว่างเสร็จกินข้าวเย็นปลาออกทำงานลูกเต้าทุกคนเรียบร้อยเรียบร้อยอะไรพ่อดีแม่ดีพ่อเป็นเทวีแม่เป็นเทวาลูกเล็กๆเป็นเทพบุตรเป็นเทพธิดาเพราะเห็นแต่สิ่งที่ดีที่งามพ่อแม่พูดกันไพเราะอ่อนหวานประสานสามัคคีไมตรีรักใคร่ดูดดื่มหวานชื่นเหมือนเทพบุตรเทพธิดาอยู่ด้วยกันบ้านหลังนั้นก็เหมือนสวรรค์ลูกเต้าได้เห็นแต่บรรยากาศที่ดีที่งามดีเห็นพระสงฆ์องค์เจ้ามาอ้าวพ่อรับมาลูกมากราบทุกคนนี่ตัวอย่างคนอย่างนี้แม้ไม่บวชก็เหมือนบวชเรียกว่าบวชทางใจกายยังนุ่งห่มอยู่ภายนอกพอเหตุนั้นเราทั้งหลายการระดมทำโดยวิธีใดนั้นก็คือระดมเอาบุคคลตัวอย่าง พระตัวอย่างอุบาสกตัวอย่างอุบาสิกาตัวอย่างคนดีทั้งหลายมารวมกันรวมกันแล้วก็มาพูดให้คนอื่นฟังมาทำให้คนอื่นดูมาอยู่ให้คนอื่นเห็นการที่จะรวมคนดีได้รวมสัตบุรุษได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วมันก็เป็นมงคลที่สุดถ้ารวมได้เพราะเหตุนั้นพี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาทั้งหลายเอ๋ยข้าวขึ้นนาปลาขึ้นบ้านปีนี้ฟ้าส่งฝนดีกันเหลือเกินมีข้าวมีปลาคิดกันบ้างบ่เนาะหน่อเฮ็ดจังได๋เนาะเอาบุญระดมถ้ำคือเพิ่นเป็นหยังบ้านเฮาจัก3มื้อ4มื้อ5มื้อ7มื้อไม่ต้องข้าวงัวข้าวควายดอกปรึกษากันพระสงฆ์ออกจ้าหลังจากนั้นก็ไปนิมนต์ครูบาอาจารย์ที่ท่านดีๆงามๆที่ท่านมีศิลาจารวัดแล้วก็ไปเชิญอุบาสกอุบาสิกาตัวอย่างคนไหนที่ประพฤติปฏิบัติธรรมที่ดีเลิกล้างละอาบายามกเป็นคนเสียสละอะไรต่างๆเหล่านี้ให้มารวมกันเป็นตัวอย่างพูดให้เราฟังเราเองก็เสียสละข้าวปลาอาหารเป็นการเลี้ยงกันเองแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมพ่อแม่ไปนุ่งขาวห่มขาวกันปฏิบัติธรรมฟังเทศน์นั่งสมาธิเดินจงกรมอุบาอาจารย์ท่านสอนตกเช้ามาลูกเต่าไปส่งอาหารพ่อแม่พ่อแม่ไปจำศีลแล้วหนุ่งขาวห่มขาวพระสงฆ์องค์เจ้าอบรมมีวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิที่ทรงธรรมลูกเต่าทั้งหลายก็ไปจังหันเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เพิ่นเลี้ยงเข้ามาได้ตะกี้บาดนี้เพิ่นไปอยู่วัด4มื้อ5มื้อไปเลี้ยงเพิ่นในขณะที่ลูกหลานไปเลี้ยงก็ถือโอกาสเทศแนะนำคุณธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมศีลธรรมให้แก่ลูกแก่หลานให้มันซึมซาบอาบรสมีสื่อการสอนอะไรก่อนนำไปค้นไปยังนี่เรียกว่าระดมธรรมระดมพลังงานแห่งธรรมส่วนผู้เฒ่าผู้แก่ลูกหลานได้มาจังหันตนเองตนเองเป็นอุบาสกอุบาสิกาถือศีลแปดประพฤติปฏิบัติธรรมลูกหลานมาพ่อแม่ก็อิ่มจิตใจโอ้ยได้เห็นหลวงมาวัดมาว่ามาดีใจหลายแท้ๆบ่กินก็อิ่มนั่นเห็นไหมล่ะเหมือนเชิญพ่อแม่ขึ้นสู่สวรรค์อีกเหมือนกันพระพุทธเจ้าบอกว่ากุลบุตรกุลธิดาใดจะเอาพ่อแม่มานั่งอยู่ในบาทสองข้างให้ขี่ราดเยี่ยวรถอยู่วันละสามเวลาป้อนข้าวให้อิ่มอาบน้ำให้เปลี่ยนผ้าให้ลูบไล้ข้าวนอนบีบคั้นท่านชื่อว่าเป็นผู้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ที่เลี้ยงมาแต่ถึงขนาดนั้นยังไม่สะสมลูกผู้ใดพ่อไม่มีศีลนั่นไม่พ่อแม่มีศีลพ่อแม่ไม่มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอาจารย์ศรัทธาในศีลในธรรมลูกสามารถทำให้พ่อแม่มีศรัทธาด้วยผู้ลูกนั้นแหละชื่อว่าตอบแทนบุญคุณอย่างสะสมเป็นลูกที่ประเสริฐเป็นลูกที่ดีที่งามเนี่ยพ่อแม่ไประดมธรรมบวชนุ่งขาวห่มขาวเป็นเนคขมะจารีเนคขมะจารีนีสมาทานศีลแปดฝึกสมาธิภาวนาสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานลูกหลานเอาข้าวเอาปลาไปส่งช่วยส่งเสริมเลี้ยงกายพ่อแม่ให้มีกำลังประพฤติธรรมแล้วยังหล่อเลี้ยงน้ำใจพ่อน้ำใจแม่พ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อใหญ่แม่ใหญ่โอ้ยลูกหลานมาจังหันวันซ้อนพ่อแม่ประพฤติธรรมดีใจนั่งสมาธิยิ้มแหมเหมือนถูกเชิญไปไว้บนสวรรค์นั่นเห็นไหมถ้าพ่อแม่ไปวัดไปวานลูกก็นู่นข้าวดิสโก้เทคลมกงลมกาวอยู่โน่นอย่างนี้ตัวอยู่วัดใจอยู่บ้านอยู่นำลูกนำหลานตกนรกติดตกนรกอยู่ในวัดนั่นแหละไม่ใช่นรกติดแอร์เพราะเหตุนั้นงานระดมธรรมควรจะได้คิดกันบ้างแล้วเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเลิกกันได้แล้วบุญแข็งบ้างไฟไปซื้อมือซื้อเจียซื้อมาดกรรมฐานมาขั่วมาตำตัวแลปี่ปี่ทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นตัวนำแล้วก็ไปแข่งกันลงเดิมพันเท่านู้นเท่านี้นี่มนเลิกได้แล้วพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายเอ๋ยแล้วก็งานแข่งลงแข่งเรือพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นตัวตั้งตัวตีหารางวัลเรือพระนั้นวัดนี้ก็อยากจะนิมนต์เลิกอีกเหมือนกันงานพนันเหล่านั้นเลิกได้ละดีที่สุดก็ผมเองอยากจะกราบสักร้อยหนจะทำอย่างนั้นมาช่วยกันระดมธรรมเราเองเกิดมาในค่อนพุทธกาลแล้ว2532จะเข้า33ปีอยู่รอมบล่ออยู่แล้วแล้วเราเองนั้นควรจะสำนึกเกิดมาแล้วพ่อแม่พาถือศาสนาพุทธบ้านเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุขมาพอเรามาบวชยังไม่ได้สร้างคุณงามคุณความดีอะไรคนก็กราบก็ไหว้อุ้มบาตรไปวันไหนก็มีคนใส่ให้นี่เราได้มูลมังสังขยามรดกจากพระพุทธเจ้ามรดกจากพ่อแม่บรรพบุรุษที่ได้รักษาศาสนาพุทธไว้ให้เราพระประเทศอินเดีย มาเยี่ยมอาตมาสตาหะมาเยี่ยมนะท่านมาจากนู่นพุทธกยานู่นเฝ้าต้นโพมาตั้ง20 กว่าปีท่านมาเห็นเมืองไข่มาเห็นวัดอาตมาขนาดวัดอดอยากอยู่ในป่าเนี่ยพาออกไปบิณฑบาตแข่งฝนไปคนใส่บาตรเห็นเด็กตัวเล็กๆมาพนมมือไหว้แม่ท่านดีใจท่านพูดเป็นภาษาอังกฤษนะท่านบอกว่า Lam in one my throat ว่าอย่างนี้ in feeling ท่านบอกว่าโอ้ยผมมีความหูซึกเป็นก้อนจุกคอว่าฉันลำแปลว่าก้อนก้อนหนึ่งเป็นก้อน in one throat ก้อนจุกคอดีใจเห็นคนไทยตักบาตรเห็นคนไทยตัวน้อยๆรู้จักนบพระสงฆ์องค์เจ้ากลับมาวัดเห็นพระเนนน้อยๆนั่งสมาธิท่านสวดมนต์กลางวานก้องกันพระแขกอินเดียบอกน้ำตาไหลซึมปีติปาโมดขนลุกขนพองอยู่อินเดียบ้านเกิดพระพุทธเจ้าแท้ๆไม่เคยพบสภาพเช่นนี้ท่านอยู่ที่สมาคมมหาโพธิ์ท่านบอกว่าข้าวก็ต้องมีคนนึ่งให้กินเขาจ้างมานึ่งให้กินเป็นประจำหุงให้กินไม่ใช่นึ่งทำอาหารให้กินเป็นเงินของรัฐบาลของประเทศศรีลังกาส่งมาให้จึงได้กินไปบิณฑบาตเนี่ยโอ้ยแล้วแล้วผู้ใดจะใส่ให้นี่ทำไมประเทศอินเดียจึงไม่มีพุทธศาสนาบรรพบุรุษรักษาไว้ไม่ตลอดรอดฝั่งถึงลูกถึงหลานพอศ1742มาเติบโตไม่มีอีกเลยแต่บรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรานั้นท่านได้รักษาพุทธศาสนามาถึงเราในช่วงนี้ช่วงเทคโนโลยีสูงชุกยุคไฮเทคยุคพุชบัตเตอร์เอทอะไรอะไรมันก็กดปุ่มกันทั้งนั้นเดี๋ยวนี้เรียกว่ายุคกดปุ่มพุชบัตเตอร์เอทเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กดปุ่มเป็นรัฐมนตรีกดปุ่มเปิดป้ายเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าไปกดปุ่มเปิดป้ายเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าไปเจิมป้องเจิมป้ายเนี่ยนี่ยุคกดปุ่มเพียงแต่กดปุ่มจะแก๊กเจิมจะต๊อกเท่านั้นก็ได้เงินได้ทองพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนพูดแล้วก็พูดอีกฝรั่งซื้อรถใหม่มาให้อาตมาเจิมคิดยังไงก็บอกว่าไปให้อาจารย์สมภพเจิมดีกว่าฝรั่งเยอรมันลูกติดมาอยู่ที่นี่แหละเขาไปมีลูกมีเมียเราซื้อรถใหม่มาเจิมเนื้อยังไงอาตมาก็เจอเป็นภาษาอังกฤษเลยบอก drive carefully with my full net บอกขับด้วยความระมัดระวังด้วยมีสติสัมปชัญญะ don't be careless เขียนอย่างนี้เจิมอย่างนี้เป็นภาษาฝรั่งอย่างนี้แหละมันจึงศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นยุค push button 8เราจะไปมัวกดปุ่มเจิมแต่ป้ายจะไปมัวกดปุ่มเปิดป้ายตรงโน้นตรงนี้เริ่มมาระดมธรรมกดปุ่มเปิดธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมกันดีกว่ามันจะดีจะงามบ้านนี้เมืองนี้จึงจะอยู่รอดไปได้ศาสนาพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราท่านได้รักษามาถึงเราบัดนี้เราจะรักษาต่อไปพระพุทธเจ้าว่าอย่าเป็นอันติมะบุคคลอย่าเป็นอันติมะบุรุษอย่าเป็นอันติมะภิกขุอย่าเป็นภิกษุองค์สุดท้ายต้องทำให้คนอื่นเดินตามหลังเรามาให้ได้คือเป็นตัวอย่างที่ดีที่งามเรารักษาไว้ได้อย่างดีงามอย่างนี้ลูกหลานจะได้รักษาต่อไปสุคโตวาภิกขเวโลเกติธัมมาโนสุคตวินัยโยนี่ติทัสสะปะหุชนะสุขายะปะหุชนะหิตายะโลกานุกัมปายะเทวามนุษย์สานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดทำวินัยของเราระเบียบวินัยเราตถาคตยังมีอยู่ในโลกนี้เพียงใดเมื่อนั้นความสุขความสงบความร่มเย็นประโยชน์อันยาวนานย่อมมีแก่เทวดาและมนุษย์เพื่ออนุเคราะห์แก่โลกนี้เพียงนั้นท่านพูดแล้วพูดอีกว่าถ้าหากยังมีศาสนามีธรรมวินัยคำสอนของท่านอยู่ในโลกนี้เพียงใดนั้นความสุขความสงบความร่มเย็นย่อมเกิดมีแก่โลกนี้อยู่เพียงนั้นเพราะเหตุนั้นเราต้องการความสุขเราต้องการความสงบร่มเย็นสังคมอันดีงามรักกันฉันพี่ฉันน้องเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระดมเรียกร้องพลังงานแห่งธรรมคือความดีความงามความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปให้มันถูกต้องตามทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของชีวิตและสังคมให้สังคมมีระบบชีวิตมีระเบียบอันดีงามโดยอาศัยอำนาจศีลศีลหรือวินัยนั่นจะทำให้สังคมนี้เป็นสังคมที่มีระบบให้ชีวิตนี้เป็นชีวิตที่มีระเบียบเรียกว่ามีระเบียบแห่งชีวิตและมีระบบแห่งสังคมที่ดีงามส่วนธรรม ลึกลงไปเพื่อขจัดทุกข์ขจัดปัญหาหัวใจที่มีอยู่ในจิตในใจให้มันอยู่อย่างจิตใจแจ่มใสเบิกบานสะอาดจิตใจบริสุทธิ์สว่างสวยด้วยสติปัญญาสงบร่มเย็นแจ่มใสเบิกบานด้วยสมาธิสามประการเนี่ยเราจะต้องเรียกร้องให้ทำลักษณะที่เรียกว่าโลกุตละหรือว่าสัจธรรมให้เกิดมีอบรมกันพูดให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นพาญาติพายอมทำห้าอย่างนี้เราก็จะสามารถรับมรดกทางธรรมเรียกว่าธรรมทายาทผู้รับมนมังสังขยาทางธรรมไว้ให้แก่โลกแก่สังคมดังที่พระพุทธเจ้าท่านหวังเอาไว้ถ้าท่านเปิดพระไตรปิฎกธรรมทายาทสูตรมูลปัญนาตมัชฌิมนิกายเล่มที่12ข้อที่21หน้าที่21มีข้อความตอนหนึ่งว่ารู้ก่อนภิกษุทั้งหลายความห่วงใยของเรามีอยู่มีต่อเธอทั้งหลายว่าทำฉะไหนหนอเหตุจังใดหนอว่าอย่างนี้ถ้าเป็นภาษาเราเหตุจังใดหนอพระสงฆ์องค์เจ้าสิทธิ์ของเราตถาคตจึงจะเป็นธรรมทายาทผู้รับมรดกรับช่วงสิ้นช่วงธรรมอันถูกต้องดีงามของเราไว้ที่สุดทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่ารับเพียงอามิสทายาทพอได้นอนกุฏิฟรีๆได้กินข้าวฟรีๆอยู่ดีมีเฮงสบายซื่อๆพวกมุนีเรียกว่าอามิสทายาทรับมูลมังสังขยาทางอามิสท่านหวังและเป็นห่วงว่าทำฉะไหนหนอเหตุจังใดดีเพราะฉะนั้นสาวกของเราจึงจะเป็นธรรมทายาทเวลาของเราก็หมดด้วยความจำเป็นเพียง